Rzetki syrop już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super! Lokomotiv niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Jest apel biskupów o pomoc w odbudowie katedry Notre Dame. Trzeba opowiedzieć się jednoznacznie. Prezes PiS wysłał deklarację do opozycji w sprawie euro. Kilkaset osób na premierze dokumentu o Polsce. Poland, The Royal Tour w Chicago. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, zwraca się z apelem do wszystkich Polaków o pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame w Paryżu. Wsparcie może trafić się za pośrednictwem akcji SMS-owej i przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska. Zbiórka pomogłaby w tych pracach, które będą do przeprowadzenia w samej katedrze paryskiej. Myślę, że jakiekolwiek byłyby te składki ważne, żeby one były i żeby świadczyły o tym, że jesteśmy blisko tego kościoła, który tak mocno został uderzony. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poprosił też, aby jeszcze dziś o 18.50 wybrzmiały dzwony we wszystkich katedrach w Polsce i tym samym o włączenie się w ogólnoeuropejską inicjatywę Solidarności z Paryżem. Połączenie się z kościołem we Francji w tym akcie dzwonienia we wszystkich katedrach polskich o tej samej porze, o której rozpoczął się pożar. Dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto Caritas Polska. Numery konta i SMS można znaleźć na stronie portalu polskieradio.pl. Propozycję politycznej deklaracji, że Polska przyjmie euro tylko w momencie dla niej korzystnym, wysłał do liderów Koalicji Europejskiej ugrupowania Kukiz 15 Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości już podpisał ten dokument. Chodzi o to, żeby wszystkie te formacje zagwarantowały, że w Polsce nie będzie wprowadzone euro, zanim Polska nie osiągnie poziomu gospodarczego państw, które leżą na zachód od naszych granic. Punktem odniesienia są przede wszystkim Niemcy. Deklarację podpisze Paweł Kukiz, bo jak mówi, jego klub od dawna postuluje to, co w niej zapisano. Ponad rok temu złożyliśmy projekt uchwały, który jest tożsamy z tą, jeśli chodzi o treść i intencje z deklaracją o pozostawieniu złotówki jako naszej waluty narodowej. Projekt uchwały, którą złożyliśmy wspólnie z Prawicą Rzeczpospolitej, leży w zamrażarce sejmowej. Może po prostu uchwalić tą uchwałę, a nie podpisywać deklaracji. W deklaracji zapisano, że w sprawie przyszłości polskiej waluty wszyscy, tu cytat, musimy się zadeklarować jednoznacznie. Rząd Angeli Merkel przyjął projekt ustawy migracyjno-azylowej, która ma utrudnić migrantom celowe uchylanie się od wydawania nakazu wjazdu do Niemiec. Chodzi o osoby, którym odmówiono w Niemczech azylu. O szczegółach z Berlina Waldemar Maszewski. Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer zapewnił, że głównym powodem zaostrzenia przepisów jest zmuszenie migrantów do przestrzegania prawa. Ten, kto jest egzekucyjnie zobowiązany do wyjazdu, ten musi nasz kraj opuścić. Jeżeli ten obowiązek prawny nie jest spełniony, to musi to wyegzekwować państwo. Chodzi o przestrzeganie rządów prawa. Migranci będą ostrzej karani za ukrywanie swojej tożsamości. Planowane jest przedłużenie tak zwanego aresztu deportacyjnego. Odmawiającym współpracy z organami państwa lub próbującymi państwo oszukiwać będzie zmniejszana pomoc socjalna. Opozycja i niemiecki kościół ostro krytykują nowe przepisy. W zeszłym roku deportowano z Niemiec 22 tysiące migrantów z ponad 230 tysięcy, którym odmówiono azylu i nakazano opuszczenie kraju. Kilkaset osób wzięło udział w premierze dokumentu o Polsce. Poland, The Royal Tour w Chicago. Godzinny film pokazuje najważniejsze atrakcje, opowiada o najistotniejszych wydarzeniach historycznych naszego kraju. W premierze oprócz premiera Mateusza Morawieckiego wzięli udział przedstawiciele amerykańskiej Polonii. Pokazali nam wszystko, co w Polsce mamy, piękne zabytki. Bardzo fajny film. Bardzo, tak, fajny. Bardzo fajny. Człowiekowi się przypomniały niektóre miasta, niektóre miejsca. No mnie zaskoczył Kraków. Przepiękny jednak jest. Odnowiony, cudowny. No i w ogóle ten Wrocław, te malowane, te domy. Po ile lat już w Stanach Zjednoczonych państwo? Jestem 39 lat. 45. Ja. Seria The Royal Tour w ciągu 18 lat zawitała m.in. do Meksyku, Izraela, Jamajki czy Rwandy. Program wyróżnia formuła znanego podróżnika i dziennikarza Petera Greenberga. Oprowadzają przywódcy państw, po których podróżuje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket.

Childish Gambino i Feels Like Summer. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszą sekcję rytmiczną, audycję, w której pojawią się nowości wydawnicze, zapowiedzi i też garść informacji z kategorii ciekawostki. W związku z tym, że po ubiegłotygodniowej audycji przysłaliście Państwo sporo pozytywnych reakcji, a dominowała wtedy muzyka popowa w jej najlepszym wydaniu, to doszłam do wniosku, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kontynuować właśnie tego typu rozwiązania muzyczne. A sam Childish Gambino z singlem Feels Like Summer całkiem nieźle też nacechowuje nam to, jakie brzmienia będą dzisiaj dominowały, i myślę, że jest w tym utworze zawarta jakaś tęsknota i wielkie oczekiwanie za tą ulubioną porą roku większości osób, i to wszystko skompilowane w paru minutach. Oczywiście jak co tydzień można się też ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. To teraz podtrzymamy tę atmosferę ze sprawą utworu od Burna Boya. We don't cooperate. Tell them I never like the way all of them operate. I'm not separate. These days, man, I separate in the real from the fake. Now them I create more plan. Future get one up and they done Gordon. And what you know about Dan Gordon? Me make your baby turn orphan. Oh God. So tell them I'm a royalty, like the prince we come from Saudi. So if I mean you're looking for, you have to come across the road. No, I don't care about the things what them I talk about me. Cause me never see them round me. Them never come across the road, no. Them never come across the road. Cooperate. Tell them I never like the way all of them operate. I'm not separate. These days, man, I separate in the real from the fake. For them, I create more plan. Future get one up and they Dan Gordon. And what you know about Dan Gordon? Me make a baby turn orphan. Oh, God. The world is just a sinking boat. Me say only the real will float. And will you make it? Only God knows. Cause it's crazy pan to road. It's like old Vietnam. All my youngest quick to do your harm. Playing with grenade and bomb. Access to steel and copper. Real and proper. Don't make the thing start. Bust off back our fancies. We don't cooperate. Tell them I never like the way all of them operate. I'm not separate. These days, man, I separate in the real from the fake. For them, I create more plan. Future get one up and they Dan Gordon. And what you know about Dan Gordon? Me make a baby turn orphan. Oh, God. Dopiero co się zaczęło, już się skończył. To Darko i utwór z najnowszego wydawnictwa od Burna Boya. Właściwie cała ta epka brzmi mniej więcej tak, jakby trwała chwilę, bo jest to dosyć spontaniczne przedsięwzięcie, którego podjął się sam Burna Boy we współpracy z duetem amerykańskim, producenckim, DJ DS, więc jest to kolaboracja na linii Nigeria-Stany Zjednoczone, a sam duet jest całkiem nieźle osadzony w muzyce popularnej ze Stanów, właśnie na to ze sprawą między innymi ich ubiegłorocznego wydawnictwa, na którym pojawili się tacy goście jak Khalid, The Dream czy Vic Mensa. Kolejna propozycja to będzie Dave. Dobrze widzę. To zagramy teraz Dave'a. Thank you. like a nice fashion. Came on a Rambo thing, everything camouflaging. Looking like a bulletproof vest, nah, that's just a body warmer. Big man gossiping, there's nothing worse. I swear I'm a father for them, man. Bring something larger for them, man. Disaster, disaster for them, man. Them, man, them, man, them, man, there. Make a one trip there, just to make a one thing clear. Then fly out to Edinburgh. I'm so fly, I might just pop my collar. Need a zoopy to roll. Left eye, look through your soul. I'm blinded by love while I'm winking at you. I'm thinking out loud, so you know I'm always thinking about you. Same time, I don't think I'm too irrational. Beefing with babies, catch a man raving. We're taking your paper, you're yakking your ladies. Fist fight, this bitch bites like it's rabies. Drop from your baby, catch him there. I'm standing here, bumped into Dave by the Santander. You was in the same spot you was in last year. He said life ain't fair. I know a man who live life in fear. This time last year, you on the same block standing there. Smoking, gossiping, chatting bare. Don't tell me that you ain't involved. I'm Jeremy Carr, man don't care. Man don't business, love no witness. Hug no traitor, spud no snitches. Man try live this, never knew he had a clitoris. Have man for breakfast, talk about hit list. I bring the fire, you a liar and a backstabber. I'm with the bone chasers or I'm with the cash grabbers. I'm doing mathematics, automatic, never static. And she don't know my real name, she thought I was Patrick. Sit back and smoke a baseball bat. You think this is the life, but it ain't all that. I done some evil things that I wouldn't take back. I keep it to myself, cause people wanna chat. Keep it to yourself, people wanna talk. Flossing in the gossips, how you end up in a war. I got nothing for a fed, copper for your head. And that's the definition of a penny for your thoughts. We just live and maintain. We on the same streets, but we don't play the same game. You're the type to get caught and go and play the blame game. You should be ashamed if I stick to my heart. I put my stick to your brain, let it rip for the pain. They put shit on my name till I grip and I aim. Dip on a plane with a brand new name. Mummy, I got a flight to catch. All for an internet gangster or a cyberman. Mike Myers, man, a couple tries, tried to try, man. My boys put stars in a hood like I'm Strider, man. I know people wearing rollies doing life in Cannes. Isn't that ironic that they couldn't find the time to plan? Still keep a faith in God, still couldn't spare the rod. Marcel, you know me, I came with a blazing squad. You better pray to God whenever I'm in town. Like a kid in a divorce, I'm leaving with a spouse. I can't make a horse of the river open its mouth. You ain't got the drive, that's why you're in a drought. Life's great, I'm in Sweden or Copenhagen. Getting brain from a dame whose first name I can't pronounce. Smiling like a nice fashion. Came on a Rambo thing, everything camouflaging. Looking like a bulletproof vest, nah, that's just a body warmer. Big man gossiping, there's nothing worse. I swear I'm a father for them, man. Bring something larger for them, man. Disaster, disaster for them, man. Them, man, them, man, them, man, there. Make a one trip there, just to make a one thing clear. Then fly out to Edinburgh. I'm so fly, I might just pop my collar. Need a zoopy to roll. Left eye, look through your soul. I'm blinded by love while I'm winking at you. I'm thinking out loud, so you know I'm always thinking about you. Same time, I don't think I'm too irrational. Wróciliśmy w sekcji rytmicznej do debiutanckiego albumu Dave'a Psychodrama, o którym miałam okazję opowiadać kilka tygodni temu. To jest debiut mniej więcej sprzed miesiąca, ale muszę przyznać, że jest to też płyta, która jak na razie najintensywniej towarzyszy mi w różnych momentach życia i mam takie przeczucie, że będzie to też płyta, która znajdzie się wysoko w podsumowaniach rocznych, nie tylko w kategoriach rap, ale w ogóle w kategoriach tych ogólniej, więc byłoby trochę szkoda, żeby ten album przegapić i w oczekiwaniu też na to, aż Dave pewnie zostanie, być może ogłoszony na którymś z polskich festiwali, to by był już w ogóle pozytywny akcent, taka wisienka na torcie w całej tej historii. To żeby inni artyści też nam nie umknęli i skoro jesteśmy w obszarze muzyki brytyjskiej, warto wspomnieć o Bakarze. To jest młody chłopak, którego brzmienie przypomina pigułkę brytyjskiej popkultury, bo tam naprawdę jest wszystko. Od takiego prostego punk rockowego podejścia do muzyki, poprzez grime, poprzez właśnie tamtego rodzaju rozwiązania rapowe, ale udaje mu się znaleźć środek i stworzyć dzięki temu własną tożsamość. Więc Bakar teraz w sekcji rytmicznej. I would. If you let me, I could show you. I could, I would show you what it feels to be with me. Straight to the bank, all about bands. Walk through and I do my dance, so the mother girls don't stand a chance. Whole lot of money in my hand. I'm walking straight to the bank, all about bands. Walk through and I do my dance, so the mother girls don't stand a chance. Roll up a this thing, roll up a next one. I don't like them, they ain't my bread runs. Don't come cross me, I'll get your head spun. I want the whole thing and then some. I don't really want your man, but if I did, just know I can. I roll with SARS, you know that's gang. I'm not your cuz, I'm not your fam. I don't really talk too much. I'm changing gears, my foot on clutch. I told him look, but don't you touch. I jump on beats, I double dash. And now they wanna get onto me. I don't bother you, so don't bother me. I got enough mates, don't need company. I just want bus and live comfortably. Whole lot of money in my hand. I'm walking straight to the bank. All about bands. Walk through and I do my dance, so the mother girls don't stand a chance. Whole lot of money in my hand. I'm walking straight to the bank. All about bands. Walk through and I do my dance, so the mother girls don't stand a chance. I don't know her, who is she? Name another bitch as fly as me. Champion, I am in the highest league. Autopilot won't get you high like me. No way. I'm the leader, and if you spend it on me, he's a keeper. Your girlfriend ain't a freak, I can teach her. I got the keys to the city like Alicia, Alicia. Double, double this, this, double, double that, that. Bring you on your wish list, yeah, they wanna tap that. Yeah, you chat enough, but you can't really back that. Ain't no getting rid of me, something like that, fat. Love me or hate me, all of them fans. Try end me, I cancelled all of them plans. Who's in my DMs, it's all of them mans. You drop hella tunes, not one of them bands. Whole lot of money in my hand, I'm walking straight to the bank. All about bands, walk through and I do my dance, so the mother girls don't stand a chance. Whole lot of money in my hand, I'm walking straight to the bank. All about bands, walk through and I do my dance, so the mother girls don't stand a chance. Whole lot of money in my hand, I'm walking straight to the bank. All about bands, walk through and I do my dance, so the mother girls don't stand a chance. Whole lot of money in my hand, I'm walking straight to the bank. All about bands, walk through and I do my dance, so the mother girls don't stand a chance. Who else? To jeszcze jedna artystka z brytyjskiego kręgu kulturowego, jak najbardziej ze świeżego rzutu i nurtu. Dawno nie słyszałam raperki, która miałaby w sobie tak dużo pewności siebie i tak dużo swobody i też przekonania co do tego, w jaki sposób chce to robić i o czym. I myślę, że słychać to jak najbardziej w jej najnowszym singlu Double Douche, który przed chwilą graliśmy, który ma mieć właśnie takie promotywujące przesłanie i melodię w bardzo przyjemny sposób tworzącą nam to dźwiękowe otoczenie. Na chwilę zostawimy ten obszar muzyczny na rzecz nowego singla, za który odpowiada Steve Lacy. Nowy Steve Lacy, czyli Inside w sekcji rytmicznej. Pierwsze nagranie artysty od 2017 roku, czyli od czasu wydania jego debiutanckiej płyty Steve Lacy z Demo. Parę dni temu ukazała się też informacja na stronie zespołu współtworzonego przez Steve'a The Internet, że dwójka artystów planuje wydać solowe albumy i miejmy nadzieję, że ten singiel jest odsłonięciem kolejnej czarnej karty w owej kategorii, bo Steve Lacy solo w tym momencie to jest też rzecz, której słuchacze absolutnie potrzebują. Ale oczywiście sytuacja nie wyglądała tak, że basista, wokalista i muzyk wszechstronny odpoczywał przez te 3 lata, bo przecież udzielał się na albumach wielu innych zaprzyjaźnionych twórców. Między innymi można było go usłyszeć na ostatniej płycie Solange, When I Get Home. Spontaniczne dżemowanie z innymi muzykami, długie sesje nagraniowe i przede wszystkim dobrze i twórczo spędzony czas. Wiemy o tym, że to są atuty, które towarzyszyły Solange przy okazji pracy nad albumem When I Get Home, który nie miał żadnych konkretnych założeń i tak się zastanawiam, czy to się w jakimś stopniu nie przekłada na odbiór tej płyty i czy nie powoduje, że równie szybko nam ona umyka i o niej zapominamy, więc trzeba zadbać o to, żeby wracać jednak do When I Get Home, bo rzeczywiście jest to moment muzycznego wytchnienia nie tylko dla samej artystki, ale mam nadzieję, że też dla każdego, kto z owym albumem obcuje. Kolejna zapowiedź wydawnicza to polska propozycja. Sonar Soul, czyli warszawski producent, który swój nowy album, no kazał nam na niego czekać dosyć długo, ale nie było też oczywiście tak, że Sonar Soul zajmował się innymi sprawami, jak w przypadku nawet wspomnianego dzisiaj Steve'a Lacy'ego, bo przecież odpowiadał za takie zespoły, takie projekty jak Rysy czy Sonar. Tym razem będzie solowo i będzie też dużo odniesień do muzyki klubowej, a nawet rejwowej lat 90. We wrześniu ma się ukazać płyta You Are My Sun, jednak jeszcze zanim album, to warto powiedzieć, że Sonar Soul wystąpi na Spring Breaku tegorocznym, a także za 2 tygodnie będzie gościem audycji Polski Beat. To w sobotę, tuż po północy, a my gramy nowy singiel zapowiadający właśnie tę płytę Sonar Soul i Definition. Sonar Soul i Definition, czyli zapowiedź jego zbliżającego się nowego albumu. To jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że ja zawsze zachęcam artystów do tego, żeby dzielili się ze mną swoją muzyką, szczególnie jeśli ona jest osadzona w, wydaje mi się, że dosyć obszernych relacji, takich ramach muzycznych, które tutaj w sekcji rytmicznej są grane. marta.malinowska@polskieradio.pl. Proszę pisać, wysyłać swoją muzykę i wszelkie inne informacje, które z nią są związane. Mam takie poczucie, że nowy album duetu Lion Babe powinien trafić w gusta tych, którzy są spragnieni nowego R&B, bo to jest naprawdę całkiem niezłe wydawnictwo. Te poprzednie rzeczy były jakieś takie niedookreślone, trochę przekombinowane, ale jakby ta dwójka twórców chciała, żeby były skierowane do szerszego odbiorcy, a teraz udało im się zakończyć kontrakt z wytwórnią, która być może mocno ich ograniczała i bez wątpienia wyszło im to na plus. Western World to jest utwór, który gramy tutaj. Jedna ciekawostka to jest rekwon gościnnie, a druga to jest sample, o którym nie mówię, ale może uda się go państwu usłyszeć. In a western town, a western world, only baby see.

To kolejny powrót w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Mala i Como Como z albumu Mala Incuba 2012 rok. A przypominamy to nagranie w związku z ekscytującymi informacjami i zapowiedzią nowego wydawnictwa. Untitled. Taki będzie jego tytuł, a cała rzecz będzie polegała na tym, że ma być to album kompilacyjny, inspirowany twórczością i życiem Jeana Michela Basquieta. Obok Mali, Shabaka Hutchings, Nubia Garcia czy Koji Radical, ale także cała masa tej młodej sceny, między innymi Kobe Say, którego być może kojarzycie Państwo z albumu, który wybraliśmy tym najlepszym, najciekawszym wydawnictwem ubiegłego roku, czyli debiutu Tears Devotion. Kobe Say teraz zapowiedziany już w sekcji rytmicznej i utwór zatytułowany All Change. Bardzo dużo niewiadomych przy okazji albumu Untitled i to oczywiście powoduje dużą ekscytację odbiorców. Nie wiem jak Państwo, ale ja już zaczynam odliczać czas do 31 maja, bo właśnie wtedy ma ukazać się ta płyta. To zabieram się za odliczanie i dziękuję za wspólnie spędzone czasy. Dzisiaj dziękujemy właściwie Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Słyszymy się za tydzień po godzinie 15. Wszystkiego dobrego, wesołych, spokojnych i słonecznych świąt Państwu życzymy i tym słonecznym nagraniem też się żegnamy. Do widzenia.